بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. أركان الإيمان تدلي هو كتاب أصول الثلاثة. أصول الثلاثة كرجه أركان الإيمان، إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب السماوية. Okay, wera arbang do kasari istighori imam bar rusul wa rusulihi ginaki imam bar rusul ge rusul le ginaki gine yani rusul le gine jemi rasuli yani mursal le rabbana subhanahu wa ta'ala ra o go ibn adam ga ker ke ko lege bar rasul bar wa rabbana ruhi bi gorti kisana daya kala rabbana amri ginaga wahi ge o har balighina wana ki ga nong rasulna kala rasul do nabi ruge farga men na mena kidi nabi gi rasul gra men nay rasul gi akure ginaga nabi gi men nay rasul gi araketia wahi kidi kitab po kidi ade wadin go balleghina abado negre fatra bergasrigniga nega abado negini ni awna gareginiga rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la musa krawr harun ye berdo kesena nabi jereka ki kana koraka ni nabi gi rasul gi musa ganaga harun gi awna gana goy berga rasul le nabi ri maawun musa ke kone una qor darai nabi kone ugut na qori filan ga nabi ki ga nabi ki ga nabi ugut na qori nabi la lut mare nabi la ibrahim nare ugut na qori kere nabi kone rasul akore ge niege udere nabi ta te kagare رسول کے گارڈ کے تبڑے اما علماء یعنی رسول بری بلغے نے دین بلغنے کے نرو یعنی بنی اسرائیل کرے گے علماء کے انبیاء گیا ابو نبی اذن رسول کے نبی گنے رہے ادھر کہہ رہا درجہ زیادہ کرنے کا رسول نے رسول کے اول رسول کے نوح علیہ السلام آخر رسول گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دار کی قرآن دو کیے سورة النساء کرے گے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وہی ناغا تیکی سندہ نگی دیگی نور وہی تیکی سندہ کی درے berdata dure nabi yiga gane ki ara ikana ki u berdata dure igine ki gine ne mana arang ber sahih al bukhari gi rasul sallallahu alaihi wasallam do yawm al qiyamah mawqif ki rawana shiddat al mawqif gane ki deso ta owe fadal ki de ربنا الدرجة هو كبيني قوي أنبياء الرسول دو كتاغة آبر إروكو هيغة موقف كي منا كسا شلت كي جنر باتوي آدم إرادي آدم كرتاي آدم أي تغا غون أي تغا اتجاجو غيرو غون آدم بردو قوي جنر إيتو نوحا أول رسول بعثه الله جنر manaw nuh kar yaugo awar rasul go rabana basigine nuh inaso nuh kar yaugo na berdo kida nuh kar ko ade ada negine nuh ge awar rasul le ne izan rasul sokora ara ege yani ara rasul sokora ara rasul gene ge nabi la nuh akhir nabi ge akhir rasul ge nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam قرآن كاري سورة الأحزاب كي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رسول كي نرى نبي لي خاتم يعني وأكونين يعني نبي محمد كي بير نبي خاتم يعني ما نكنا رسول خاتم يعني أقول إذا أنت ما نبي يو نعى رسول كي سيره لا لا أو برد كنا نبي نعى رسول تيره nebi gi nga udara rasul di nebi bab ki gay tahin ke erkna or de ki de na rasul na yo rasul te ligina ko ne ka rasul musallam al kazzab na re qwarai ay nebi do rasul di rasul bi nebi hatme ngene kana rasul hatme ngene ona abdo na to kini yana arya nam do akay gi ngene umma mi na gi ربنا سبحانه وتعالى كيغنر او خلقني مي انا ارسال اكوادي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كمي انا في امي انا طائف امي انا منطق امي انا كور سكنني مي انا رسولتي اي رسل اي سوق تنقوا كسري iru abede no iru raddun ti agese ba abede bako i'budullaha wajtanibut tagut rusul saqqabigi ki izan rusul ga babal awwal ge oga kiabe umanal nasu kiabe ibadage hak iruki hak iruki kayu جريمة شرك جريمة أقوال نربينا رسول الله سقى دين كي بيجي نقطعه ودرة صلاة زكاة هيتو كه مين رسول مين أحكام كي قوي كده كتير من أعرف كده كتير من أتير كده كتير كوري كده كتير أوي كده كتير لكن مسألة العقيدة رو إبادة إرو حق كي يروج سقى أنا قبي كده كده ولقد بعثنا في كل امه رسولا رسول كاي سكو دارسينرا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كلمه كنا قوغ سكو دارسيني اذن رسل جا اولا جي اولا جي رسل جا بل مخلوق سكو سكو مخلوق وبرغ مخلوق امي soko el malghayb agnu ko de dai hasle kay de kudun soko dai gay berda arai ge dai tis hasle kay de kudun lo al mahfuz ka ke da gerin error elem ke de ka te wahir te kagne to ne ge kudun rabbana subhanahu wa ta'ala rasul nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kwarege nar o ge her igri kesun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ge yani sifa yiro ke neke de ga el mel khayb aga de ga te ne kesun kiye ne gidi ne ge nar boy ne igri rasul sallallahu alaihi wasallam her igri nar qul gele di mara iro rabbana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam her nar igri qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al ghaib lastakthartu min al khair وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سورة الأعراف آية 188 بقيت أن إيجنا كي رسول كي تكي عشان بربني آدم إروا إروا دو إروا برغا إروا بردو مخلوق كنا ربني آدم كنا إنسان رسول لي درجة وآلي سورة الجن آية 21 قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أي تيتيو بني آدم من إنسان الناس تي ما يجيرتيو أمر سقائر كده أمر سقائر ماريه kere ber rusul ge sokko mare ga mare gine ene ga nuwe ire ga kisere biga kiare jimen ga jimen gine kane ga kane gine iriga irigine khasais o ke sokko gine Quran kare surah ash-shu'ara ayat 79 gine gine والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين بني آدم جه حتى أكوني غاندا كري الرسول جه بشر لا لا لا بشر لا نوري غاندا كيف هذا كده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كي غورو كتاب صحيح البخاري كي إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني سيد البخاري قال لي رسول صلى الله عليه وسلم أي بشر نو نئل ناسو نو نسبرق نر أيغا إسبر ناسو تتبيني إبرين قرو يسنو بشر لغني كون بر بشر لغني ناقصة إبا لا لا ابتا مخلوق بريا بشر بني ادم ني كي سنفني معروف يا غتاي باغو هاي تاري دار خلقي تاي غا تاري شان تين دو خلقي تاي اصل لغوغي يا ملائكه ملائكه نك يا غسان باو غا تلن بوغا بوتنو دا غا داتن خصائص كوي بورو دارو ولا دارو نياسا تروكين كيرين اري غسان tegaya nu aga saga keu gisro bar nur da khalge tay senfe malaika ke gene ne senfe maruf ki nara aga tay ni senfe ko igi senfe junun ki junun du shetan do ke giera khalge tay ero ko yore gaye mu'min gaye maasi gaye kafir gaye mujrim gaye Mereka kisahnya borga sahaja. Azab kaki dia. Hisab kaki dia. Kaya, sampai ujunul kiri. Di agal kiri ya. Makhluk kena agal ke. Wai kaya, tiur ya dari irur kaya ke saya ke. Wai kaya. Rusul ke, nabi gue. Rabbana kaya kuali ke. Bernuri ke rai. بني ادم بشر غري طيب اما اخوني رسول صلى الله عليه وسلم بشر لا اله الا الله رسول بشر روي ايه نوري بر نور بي نوري نور بي ملائكه كي يارو ملائكه راه تاسي كي يارو بر نور نوري كي غاندا مانا كي ديو غاندا مانا كي ديو يي سنفي مخلوق يا ربنا خلقك ني غدا وكاي خلقك ني Orang berzuriye ke wen nira nira ini mana ki istiqoyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam ki berai bashar ini bani Adam ini kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kira kira kira ada tadi ba kira ba ada tadi berbago kira nyasa kini ada datel. Dasar bani Adam mana tu? Mana bani Adam ini asal tindal kita berinsan ni. بني آدم بشر لكن ربنا رسول سيرا درجة كبيرين إذن بر بشر رارو بني آدم مارو ولا تيجي رسول سوكوي بني آدم سوكوي بشر نورغوي بر دو كريا كغاي نورغوي علم كيرو هدايا كيرو وحي كيرو كي بر كري لكن ورانا نور سيرو berbeda Adam. Baik. Rasul ge jami rasul go sokko ke kwari ke ala tu okoni miyata alif 24 alif fegeni rasul nabi aha 313 rasul legeni aha 25 ge adru kagay Mariki siyada. Nena siyada. Rabbana subhanahu wa ta'ala Quran kari idiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heru. Minhum man lam naqsus alaik. Rasul ge. Habaru negi digaye. Kone kakara habaru negi dogni. Iro iro rusul yi kone ga kana nabi na habar go ne go na tono go ne ki ke ne bir ku do ki to no wara kan daga dali aya e barso qur'an ne habar go ne bi ki ga so iro ke ga sa nga ga dalo rasul go ke ga sa nga ga dalo rabbana subhanahu wa ta'ala nabi her ko boy ge gardi go ayi kara kone no bo go ti kara kone no bo go ni ber kara iro ke ga so ne bi go her ko bo ke to no wara ayi da kai di dene egan ga kayni men egan wani ene kayni 100,000 24,000 nabi wa rasul legeni oba error kana kessa ko ne ki yor kamito error ga kana kone kessa ko ne ki ni ni makana le sai tayib tultumi o tala tashar nabi kana nabi ara to su hamza shirini qur'an akaren kagai hamza shirini adru kuulige dardi guayri be kana kuulnuge tultume 13 kana wara ko de tultume 13 sande oro kessel no adru rasul ka kwari nabi ka kwari kori e ga dari adru ka ga sai e ga daro ga amene dari mane turo taib rusul ke eme hokuni adam adege nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gi kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat tin gina kise adam ko ba begede ka sere kisere ga tubini gi ta o kibine so arshi roki gir muhammad rasulullah gina kad bilayna so o ader godana arshi gir sina tande bigi tagene na so o bigi jar o ay kafrene ga gina le so iru kafrene ke ki gina kise ko ay ke so si ay rabbana subhanahu wa ta'ala ge kara o de khalge gina ro kere gere adat o khalge ni ga nagor khalge ni ga nabi gu kamme ga Nabi Muhammad kere-kere ga ke sokko rabbana subhanahu wa ta'ala kere begina Allah al-mahfuz kere begina kede na rudura khalgini Abu Adam kana taydoro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah al-mahfuz iror ko do ki si e ki ganda ke dio lakin iror ko ya ko do iror Nabi Muhammad na ko do te ga de sokko kede begina satrege na ganda kana ore khalgini or kitab pe ko Allah al-mahfuz begir berdo kede na re udore tiga lo al mahfuz tu tikka de beda geere kirne ne so nabi muhammad ke kana adam taylor nabi gi kima iror ko do lo al mahfuz tu lakin nabi muhammad na koy ko do yaro koy ga ga sokoy ko ga sokoy ko de u ko ya sokoy ko do gini ni nabi muhammad na koy garna ko rada iror ko do no manak dio tayib u wi abuna adam begede ke sarege barikiye berdu tubi gi ni qur'an de ko gorni rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin gi na kiyege bari bi gi kiyege ay tubi ye ke yigina iruki ada adam su ye ko yigero ke way adam do tubi ni so oge ya bari ke ga so iru bari gi ke ga sa iso adam do erki gi ne kiyege ay tubi ye ke yigina ke ga sa rabbana zalamna anfusana وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ غِنَا كِيَغَ أي بَرَسَانُ تُبِيَ كِيِغِنَا يِرُسُكِي أُدُوكَ يَا مُحَمَّد أَدُرُ أَكِيَغَ مُحَمَّد أَدُرُ غِي سَانْدُ شَفَايْنَا غِنُ وَغَنَا كِيكِي أُو بَارِكِي كِدَانِنَا آدَم دُ كَغَ سَوْسَ إِرُو وَي تُبِيَ كِيكِير كَغَ سَوْسَ وَو وَيَغَ يِي كَغَ آوْنَ يُوسَ إِرُور بَارِي غُي آدَم دُ كِيغِي سُ كَغَ سَ bertubi na kiki su kega sa to boy e me barikara qur'an no ki sos iro kega sos Adam do e erki ga iye ga bro sando iro sami ini kana kios bari kiro wak ya kokor ningina bari be kuasa e u bari kinne ni ing mena embene tas tas kina sirina su kodone hamba nar kokor de sikina kigai gine iri menigi te yo wala delil do yo wala kara iro ga kio Adam do wa iina kio Adam do ko bay tubi gine yere yero ko hene ka Adam berri o ge herraw ne ga yo ab do ina so ki kana Adam wa kios kedar ga yos imam bar rasul ge awal ge o ka bar sakko rasul le rusul ge sakko o ko ne ko ne so musa ge yahud ke nabi ne so emati yahud ker dilega sokko ne musa tabi ner hemine o ko ne akudu ne so isa ge messi ge nabi ne so din ka o ga ima o gar messi gar te bada kire ka ni ki be yi din wo ko gor ne ge ne si la la khalat rusul ga sokko rasul sokko din hakke kire ka ga sokko iru bari kire ka ga balagi ne so yahud ta kitabu we Error tiga senar dah hut kena kekui beri na error kita tak tak kuada nosto balik kekui kide kita pun naori. Musar noa jual oru unda naori kide kiti oru berdu jual. Masih jaga ke? Kita pun berdu jual. Isa kita pak pay kide kiti. Error bari kide kiti. Berdin hak error kita kawarna belgina so. O adbagu keru din gi harfe gina zayife gina gayire gina do gina din ki berdu juul nebi ge sokko nebi gina sokko rasul iroke gina sokko iro bari balle gina sokko din hakke kede ka gina so ber o rabbana subhanahu wa ta'ala nebi go gina rasul go gina iro kede gale gina ikhtare gina o do gina ke kwade bari si e jaga say din iroke balle gina begin ner hemin ondo kelaw iro rasul go iro ke gana kwate nabi do ni ga rasul do ni ga amene go ni ga ni ni nabi muhammad kasena ko frene na kwade ko aka ni nabi so ko ko aka den quran kare ni agni surata shuara aya 105 ge kadzabat qaum nuuhin al mursalin nuuh ge rasul le rabbana subhanahu wa ta'ala nu ge qom nu ker ko ile so unu nabi nu na ko e ko qaldo rusul so ko e ko qarege mursalin so ko e ko qarege rasul na ko de o ko qarege ne nabi i so ko e ko qarege idan nabi ge so qurani ne nodro sokko amene ni ni rasul sallallahu alaihi wasallam gasna amene ni nakote ko akane ni ni rasul sallallahu alaihi wasallam gabe kazebe ne ko akane ni adrugu ega dalege era ega dalege bodo amene dali kana ega daloge nebi iru nebi kidir amene dali adat koy ema ogar kasari ke hadis daifto yega wala khabar do yega ge adat ki en nago de ne ashan quran do khabar go ki ar juure rabbana subhanahu wa ta'ala ne gani minhum man qassasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk kone ga khabar go no bodi se kone ga kana khabar go no bodo gani kana yoro ke ga soke he ida kaidiyo kin ne gani ne kone ga dare kone ga dalor tisi tayib rusul ge saddegene aminene egene ga durga aminene kana egene go ejimal do aminene ember ko inigini ni rasul tugi man hakke ta binara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke gede idan rasul sallallahu alaihi wasallam ge u aminene shirie go ge ta binne sunna go ta ba inigini ni rusul e go sokko aminene sokko embe u ade u bi ambe ade u dinu go ke kede ka ga ta ba inene ne kere rusul garti ka ko kida ko kede ka gaigi tene korbe mi natege aminege sadege gero tedugno re yakin de tege hakkeena yakin tedu tanegero tani anege tege zaatu de mena krakra ne daga tedu tedu ni gaje ne ne iman gano shakke de sare ne quran kare ne gini fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء كنا آية 65 ربنا سبحانه وتعالى إلي فلا وربك إرور معنى كسالي إرور معنى كسالي إلي إيمانو وغي كامل نو حتى أغوي باري داري وإيغا غانداي داري وإيغا باري نيري خلطي تيغاكي يحكيمك فيما شجر بينهم باريغوي كدغي تبرك غورنه نار باري نيغير ونانيدوغا نار باري نيغير كسنا وازنيغنا ونانيدغا نار كورنه نغيديسو بارين كيني نيغنيني ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت بارين رسول الله كيني كيري تاغي كسوغو ولا كروا غاجونو ولا كراكرا كراينيرو ولا تين بيغين نيغايغات ايغاتيني نا كاسانو barin error ke gene rasul lo ke gene naso begita gese ena kaito ena ke ni teduno da ke grani do ge ena begi mane imam ber rasul babke u ege ene gene ne rabbana subhanahu wa ta'ala go o ga sokko umma e ga sokko mena rasul ko ra ke ke kitab te gese na ra ke ke garde hidayah ke beini se ra ke ke garde je ke gra hazre gene sokko hak iroking ibadah ini so ibadang iru bertakur kayu syirik kejar ni dari ini so syirik garde kerennya rasul sokko begi dekai nikmat al hidayah ke orang baru awal ha ke aina iman tu naudara ibadah ke menaik korna ni dekai syirik kira ni dekai aina ni dekai gini na babal hidayah aku rindu asan dimi ga sokko shirk re sa puna amre do hak ibarage iro hak kena so iro hak kuru ne kiye nil nur khal gene ne ire hera gena iser ne dugure begi siere biane gene birute yisena ne irati ki kure ne siere uruge iro ki nawar kire ne o kudo error erigunu uru ke dana begir hayni gene ona ajal go selige keme go ga kiru ka rakike ke tiki dana e go akiera ke ke iriki a go akiera ke ke tiki be ke ke kisere kiare ke gene ta kati ni kide fakri ne tika sa ko error sele diar ni ke na kana na nelo ok na ina ko ay ke sa ko iru ka doy iru kinu ni ge ne so hakki ge ge yugun iru ero hakki okune tebere begere kiki begere kiki to begere riki to ko na bero go yo to ko dene tanno okune a urar kiki okune a jurar kiki okune har kiki okune aramatan de sira aramatan de kiki ero ke ugine lala ka hakke gutin nasu e baram hak ero ke hak ero kin ero barta hor ki rasul ke go gere rasul ke siu ero begi rusuli ga sokko ti ta fikita in begi kala ti sokko re ti shil kre na error kede ga roge samba dar gra error kede ga roge shirk kre ga na shirk ber ti embe men ni we kor men na ti kala fi dero rasul sallallahu alaihi wasallam woni saor nar janan lo kidi gini kala kew jasro ni miliar miliar sinin ga kew jasro saw sabab to ne sawr nar janam du kidi ne saw be shir to istamele gine non nagana karne rasul sallallahu alaihi wasallam berdu iri hadisi melik ni sanam kedere o sanam gon ya abidun re askar ke du dera o ketina sanam igin ti da ba na ke kyon ke be we bo we gano akaka we je tayarere o sanam boy miliki ega wonin yeror tri ega ega gini ya labe dina wononi o suti kala askar do do biara ke gana no sanam goy adi goy ero goy miliki ega ba ane ega gini ega ni da bana ke yiti ko miskili na adena nere titi no roi to do no sawe ndo sawe bina da bana ke saw kap ni ne ko warna sanam tagar nes kiro eda ba ke na wa kwa ni re kanon oda ni enar janam do uli kya ya solo ni rasul sallallahu alaihi wasallam sabab saw ke shirik saw sabab o ko ido ne ni la la la e sanam go e melik ki ki ani ya be de go ni se melik ber do abere ni to ni ay de go ni e me saw ba gara onor da ba ni ke da ba na la la saw to saw re me na da ba o no tena ne je kir ne tine se uli kini ya jerar tire iro warada yanne sira ke kira yanne rewri o kiga tauhid ke dinaso yanne rewre o ko kiga shirk tu katta ya saw sabab tu nar janan do ti kya ya sro ne kala shirk shirki or temen ni ko shirk ne tri bal tan nogne ne kera arab barabar shirki hudud ki kera samine inna allah la yaghfiru an yushraka bihi shirktu kata samine ko wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kira tadure ige samine gen kai da ko azebe gen ga kanara samine kana azebe no akrar de samine ko shirk kera kata en kera samine ko الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مسلم غنرا كان شرك دربينو اوكي هدايا كيري هدايا كيري كزوغا افيري غني امبودي نيغا توبتوبي ديكيغا كوني دي غاسريغا كوني دي اكوايتينوغا اكي جندو كيرينوغا ارو ارو كيديغا كان شرك كودو كاينوغا hedaya akide se ke suka afile gene ga ko ba ga sok ko ibadar ne 24 sa ga sok ko tar ne de haya ga sok ko ibadar mufarrag ne de ke lar ti je de tiro lakin shirk te ne misqala zarra yero ga belira wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura embe gu siere ga sok ko sebu sendara koyda ko de ne shirk de rabbana subhanahu wa ta'ala janne go age shirk o kre bi go harame ne kad bi ne innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar shirk kre misqal zarra shirk sa o shirk ga o shirk kre ka tayi bi go janne harame ne izan tizan bai ga sok iro ko ta ne ke dubule re shirk berna kor ke danne إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رسل سوكو كغار اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت ابدان يرو حق يرو برتا اوركيو شرك تاني دغايو رسل سوكو كلمه كي تاغيتاي اذن ايمان بالرسل رسل كي او كغا امه ايغي سوكو مخلوق اي سوكو شرك تكويدرا ibara garer kebe ke o bega ina so okay amene ga amene ne khabaru ko ne ka sadege ne te dura ga tagi ne kere awliya iroke asfiya iroke iruro ke ne gare o sokora o daraja go ali ge rusul ya gane anbiya gane ge u dara siddiqin de shuhada ro kasar okay o daraja o sokora daraja go ali tagi bege abdo ina so inshallah ko ye darsana